जब वो दिन आ जाएगा तो कोई अल्लाह की इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकेगा। फिर उनमें कोई बदहाल होगा और कोई खुशहाल।